passo sul discorso di ragazziani, ho fatto molti sentai e ho sentito di lettere il mio stesso personale della casa di Sinforte Monte, ho sentito la casa della Provincia, ho potuto lavorare più bassa, ma non la città di apologia di Chiesa, probabilmente non è un cinema consistente con la politica della Monte, in materia di un gruppo di Vasù, che è un canoce proiettile, in cui mi destino in tecnologia. Ma se quattro lavorati se pot vorbi în facultatea de teologie, în calitate de coautor la acest manual, cu asistența atât de rapidată, de pregătită, de atentă în cele ce privesc, în cele ce privesc viața spirituală. Nu vreau să fac decât câteva remarci cu privire la cele două secțiuni de care m-am ocupat mai mult în manual, vorba de cosmologie și de științele vieții, cu grațiul foarte recent al științelor vieții, care vizează neuroștiințele și cu interfața aceasta dintre neuroștiințe și societatea actuală sau neuroștiințele sociale sau ale societății. Și cu referire la aceste două mari secțiuni, care vorbea și colegul Mandrian, o să fac câteva referiri. Dumneavoastră aveți aici pe slide-ul acesta care sunt punctele cele mai importante ale capitolului care vizează cosmologia și, bineînțeles, legătura indescriptibilă, cumva, în rezultatele științifice între microcosmos și capitolele de fizică cuantică și macrocosmos, dimensiunea universală de cuprinderea științei fizice cu cuprinderea sensibile. Care ar fi esența lucrurilor care ar putea fi spus aici în scurt? Și m-am bucurat și pot să invoc lucrurile acestea aici, a spus și de către profesor Ștefan Dupiu și de domnul profesor Costa Muntean. Există un spațiu al cunoașterii în care teologia se întâlnește foarte bine cu filozofia și științele. De fapt, ele se întâlnesc întrucât există un subiect care vrea să se cunoască pe sine și să se cunoască în lume. Și călătorind prin întrebări, persoana omenească pleacă din experiența aceasta a vieții concrete și se trezește cum de vânt, făcând faptul de știință sau dezvoltând gânduri care țin de reflexia filozofică sau căutând sensuri pe care să le pun în diverse opere, că sunt opere de artă sau sunt opere literare de filozofie sau inginerie. Și în această facultate întrebătoare, de fapt, există o rădăcină a posibilității de întâlnire de demersul științelor, reflexia filozofică și răspunsurile pe care revelația le oferă omului. Și e semnificativ în capitolul acesta, mai ales plasa de concepte pe care știința o aruncă peste lumea sensibilă. E ca o plasă de astea care încearcă să prindă toate aspectele semnificative din lumea sensibilă. Ce este practicabil, descriptibil prin legi, care pot fi transpuse în simboluri matematice, care au corespondențe în lumea cantităților matematice. Știința aruncă o plasă care vrea să se întindă tot mai mult peste tot macrocosmosul și peste tot microcosmosul. Sita aceasta plasă din tot mai deasă ca tot mai multe realități din lumea sensibilă să fie prinse în ea. Plasa, propriu-zis, este mai constituită din concepte, altor este constituită din simțurile noastre care văd unele realități. Și mai nou, plasa aceasta este rafinată de instrumente științifice care au rezoluții care depășesc cu mult pragurile noastre sensibile. Ce scoate la iveală plasa aceasta? Relevant pentru lectura teologică și, în special, lectura teologică. Scoate la iveală raționalitatea creației. O raționalitate copleșitoare, care nu poate fi ușor începută, decât dacă cineva se așează în mod legal în fața creației ca în fața structurii. Și aici, ca student de teologie și ca lector al Părintelui Sfântului și ca pasionat al acestui are de dialog teologic-prozorice, trebuie să recunosc un minus al teologiei noastre actuale, mai ales în privința abordării studenților sau a doctoraților și atunci aceea de a da o mare atenție Scripturii și de a nu a da aceeași considerație de creație. Pentru foarte mulți din teologi din zilele noastre, a fi student bun în teologie înseamnă a fi un foarte bun cunoscător al Scripturii, al limbii grecești, al limbii latine, al limbii ebraice, a putea să faci exegeză, a putea să faci istoria cărților, este în Sfânta Scriptură, lucru perfect, corect și adecvat cu tipul tradițional al marilor teologi în Biserica noastră. Ceea ce resimt ca minus al școlii noastre de teologie și al ortodoxiei în general astăzi, cu referire la abordarea Sfinților Părinți și cu referire la abordarea Părintelui Dumitru Stăniloae, este că teologul astăzi nu este la fel de înclinat să acorde o mare atenție, o mare stimă, o mare preocupare pentru creație, ca și pentru Scriptură. Lucrul acesta este eronat, pentru că învățătura Sfinților Părinți, la Sfântul Ioan Gură de Aur, la Sfântul Maxim Episcopul, desimte, de fapt, creația și Scriptura în materie de putere revelatoare sunt complementare. Și Scriptura are nevoie de creație ca să vădească creația despre care ea vorbește, iar creația are nevoie de Scriptură ca înțelesul pe care omul le pune pe seama lucrurilor să fie cele cuvinte de Dumnezeu. Manualul, dacă ar fi să aibă una o țintă cu privire la studenții de la teologie, o țintă pe care eu mi-aș dori-o, ar fi ca la sfârșitul lecturii acestui manual, studenții să se hotărască să caute cărți despre frumusețea lumii scris de oameni de știință. Să se aboneze la reviste precum Știință și Tehnică sau Science World și să se obișnuiască să citească din aceste reviste cât de frumoasă este lumea, ca să se exerseze după aceea, planul 2, capacitățile lor de a da slavă lui Dumnezeu prin toate aceste descoperiri pe care știința le face. Deci ar fi important lucrul acesta pentru că văzând în discursul teologic al zilelor noastre rezultate despre lumea științifică și despre descoperirile ei, cercetătorul din lumea științifică își vede valoarea spirituală a muncii pe care cineva o ia și o pune într-o lumină edificatoare pentru toată lumea. Al doilea lucru reprezentativ pentru raționalitatea creației este această limită pe care domnul profesor Costa Muntean a vorbit și pe care a surprins-o foarte bine. Nu vreau să mai dau nimic aici, decât că la sfârșitul acestei constatări a raționalității lumii există un amendament foarte puternic pe care putem experimenta cu toții. O raționalitate a lumii care nu este legată de persoană, rămâne fără răspuns. De fiecare dată când cineva se străduiește, se descopere un caracter rațional, ordine sau tipare de ordine în lumea să se vede și reușește să facă lucrurile, dacă demersul științific se oprește aici. Și această raționalitate nu este pusă în legătură cu un autor personal, raționalitatea rămâne fără răspuns. De fapt, omul are nevoie ca la sfârșitul acestor constatări repetate de raționalitate din lumea sensibilă se poate face transferul acestor cunoașteri în ceea ce este. Să devină ceva semnificativ legat de ceea ce știe. Fără a pune pe seama unei persoane raționalitatea lumii, fără a face lucrul acesta, toate cunoștințele de ordin științific nu pot fi transpuse în viața unei persoane care să învețe din ele să fie altceva decât este acum. poate cuvinte fără un autor în spatele raționalității creației, omul de știință nu poate progresa în viața lui. Și aici e foarte semnificativă afirmația lui Hristos că El este calea. Deci, anticipând parcă abordarea lui Descartes și a întregii științe care se validează prin metodă, Hristos spune că El este metoda. Asta e metoda. E calea. Atunci când o persoană are în față metoda științifică, ea are o formă de lectură a realității, atunci când unei persoane îi este adresat mesajul că o persoană este calea, asta înseamnă că eu trebuie să pășesc nu cu rațiunea mea pe calea științifică către cunoașterea lui, ci cu viața mea personală pe calea aceasta care este tot o persoană, ca să mă desăvârșesc cu toate aspectele vieții mele. De asta Hristos, ca și cale, cuprinde și în același timp depășește metoda științifică ca și cale predilectă pentru cunoașterea științifică. E o sarcină infinită, cum spune fenomenologia, adesea, să reflectăm la ce înseamnă că o persoană să fie calea noastră. E ceva foarte tare. E ceva ce circuitează cumva mintea unui om de știință care este obișnuit să-și definească calea prin pași pe care îi descrie, prin etape precise. De aici până aici este prima etapă, de aici până aici este a doua etapă. Toată știința discută în felul acesta. Și când cineva este obișnuit să definească atât de precis calea și citește că o persoană este calea, lucrurile se răstoarnă cu totul. Dar este necesar să se întâmple lucrul acesta, pentru că fără această persoană care este calea, toate celelalte căi care descoperă din punct de vedere științific raționalitatea lumii, scot la iveală adevărul pe care, sau certitudine despre lumea simțitilor, pe care eu, ca persoană, vă resimți în dificultate insurmontabilă să le transpun în viața mea și să fiu într-un fel. Dar Sfântul Maxim al Hristos găsește că în aceasta este, de fapt, perspectiva spiritualității și anume condiția aceasta extraordinară a omului de a mânca cu mintea lui înțelesul de lucruri sensibile. O minte de om poate să facă lucrul acesta, dar fiecare generație de particulare a lucrurilor trimite la un subiect personal care a făcut lumea și a pus în aceste lucruri mesaje pentru o altă persoană. Al doilea lucru semnificativ, al lucru semnificativ aici în cosmologie și în asta ei, este faptul acesta că, la sfârșitul experienței raționale, știința a ajuns în vecinătatea constatării că, mai presus de înțelegerea inclusiv paradoxală a lumii științele exacte, cercetătorul este adus în vecinătatea unei experiențe filozofice. Ce mult se bucură fenomenologia din spațiul filozofic de aceste limitări ale științei. La sfârșitul secolului XIX și la sfârșitul secolului XX, un filozof reputat din spațiul german, Husserl, care a pus bazele fenomenologiei, invoca foarte des limitele științei, încercând, de fapt, să origineze aceste limite ale științei într-un subiect personal, care, cu simțurile lui și cu profilul lui, subiectului, face știință. Și încerca în studiile lui logice să scoată la iveală faptul că tot ce este știință are în spate un subiect care a gândit-o. Nu există știință obiectivă. Mulți s-ar fi bucurat acest filozof dacă ar fi trăit în secolul 21, pentru că ar fi văzut că multe rezultate științifice argumentează faptul acesta. Este un subiect personal, omul care face toată această cunoaștere. E bine, nu întâmplător fenomenologia este importantă aici și ea este invocată aici, pentru că în legătură cu lumea, subiectul personal nu furnizează doar instrumente de cunoaștere, ci vrea un sens pentru ce cunoaște. Și în căutarea sensului, știința strigă după filozofie. nu mi-ajunge cunoașterea dacă nu reușesc să pun un sens pe ea, pentru că doar punând un sens pe dânsa, reușesc să mă hrănesc cu aceste doze de cunoaștere și să fac un pas mai încolo, devenind ceva mai mult decât am fost ieri. Părinstrădarea aceasta de a cunoaște un sens, fenomenologia trage un semnal de alarmă, spunând că știința nu poate produce sensul. Nu poate furniza omul un sens, sau mai multe sensuri. Și aici e nevoie de reflecția filozofică. Părintele Dumitru Sendoaie, în mod de extraordinar, profește și constată în câteva locuri de ale sale despre această căutare a sensului vieții și constată și în dogmatică și în tipul Mântuitor al lui Dumnezeu că nevoia de sens a omului, care stă în spatele tuturor demersurilor științifice, este recunoscută, validată și considerată legitimă de reflecția teologică. Și Părintele Sendoaie, parafrazând, spune, da, așa este, omul caută un sens, are nevoie de un sens ca să poată digera, să poată metaboliza toate aceste date ale științei. Dar, spun Părintele Dumitru Sendoaie, omul are nevoie de mai mult decât de sens. Omul are nevoie de iubire, de dragoste. E bine, tema iubirii în fenomenologia de la sfârșitul secolului nostru, deci era una prea personală, prea subiectivă, cu toată preocuparea lui Luce pentru subiectul personal. Și aici se anticipează cumva a da o sutenică pe care teologia va face la adresa reflecției filozofice cu referire la subiectul personal. Dar în planul creației și al cosmologiei, rămânem aici, în zona aceasta, a acestei întinse base de raționalitate peste lumea lucrurilor sensibile și peste dorința persoanei care se vede în toate strădaniile cercetătorilor de a căuta să lege raționalitatea lucrurilor din lumea sensibilă pe existența omenească și să le găsească tuturor un sens pe care să-l considere suficient de cuprinzător. Și lucrul acesta nu se întâmplă în mod evident decât dacă în spatele raționalității lumii este un subiect personal. Este singurul mod prin care raționalitatea lumii are un răspuns. Ce trist s-ar termina cercetarea științifică dacă la sfârșitul explorării Universului ar constata această multitudine de rațiuni particulare, diversitate de rațiuni particulare înlănțuite, care ele însele, dospind atâta raționalitate, să n-aibă niciun răspuns. Ar fi un paradox insuportabil. Atât de multă raționalitate, fără niciun răspuns. De cu cât știința dovedește mai multă raționalitate în planul microcosmosului sau macrocosmosului, presiunea pe urgența sau pe necesitatea găsirii unui rost al tuturor acestor raționalități particulare e din ce în ce mai mare. Mai descoperă știința și raționalitate într-un mediu subnuclear, asta creează o presiune și mai mare. Pentru că ar fi fost ideal ca la un moment dat să găsim o sursă haotică care într-un mod absolut neașteptat hrănește această raționalitate diversă multiplă a lucrurilor particulare din lume. Nu e așa. Peste tot unde se duce știința, găsește alte și alte forme de raționalitate, indiferent de dimensiunile de unde explorează. Ori asta creează o presiune imensă, pentru că cu cât este mai multă raționalitate, cu atât are nevoie de un răspuns foarte rațional, foarte puternic rațional, ca să le poată cuprinde pe toate și să dea seama de toate. Ori lucrul acesta este spectaculos. Sunt mulți oameni de știință, unii dintre ei sunt invocați în lucrare, care ajung să vorbească un fel retrospectiv despre ce puțin tematizează astăzi oamenii de știință, putința științei în sine. Noi facem știință foarte des, explorăm realități în laborator, noi stabilim legi, dăm descrieri matematici pentru tot felul de procese, dar nu facem un pas în spate cu o sforțare fenomenologică, tipic filozofiei, de a vedea de ce e posibil tot ce se întâmplă. De ce merge investigația aceasta de știință? Asta a scurt circuitat foarte mult în preocupări oamenilor de știință și a răzbătit brusc într-un domeniu de filozofie profundă în care se vor vedea neputințele datelor științifice de a răspunde la astfel de întrebări. Și cumva o parte din aspectele acestea care țin de univers sunt lăsate în suspans, pentru că există o abordare a vieții. Vedeți, nu trăim la un univers care este caracterizat de raționalitate, ca presiunea pe om să fie și mai mare. În univers există și misterii chiar mai mari decât această întinsă raționalitate în toate planurile existenței. Și avem parte nu doar de raționalitatea lumii sensibile, avem parte de mister foarte tare, foarte greu de metabolizat în ființa noastră, și anume misterul vieții. Aici, ca și în fizica cuantică, ne întâlnim cu realități asupra cărora noi nu reflectăm foarte mult. Și manualul gemeni, într-un fel, se deschide apetitul pentru cititor să reflecteze la misterele sau la tainele pe care el le are în vecinătatea existenței sale. Noi nu știm ce este materia, punctul de vedere fizic. Noi nu știm ce este spațiu. Noi nu știm ce este timpul. Fizica recent vorbește despre forme fundamentale care constituie și timpul, și spațiul, și materia. Există un mister pe care noi îl avem la dispoziția simțurilor. Noi nu reflectăm cu referire la acestea aproape de loc. Care ar fi șansa extraordinară pentru această deschidere reflexivă, adică noi am constatat că aproape orice situație din viață este un depozit mistagogic. Putem pleca la drum cu reflexia cu referire la misterul acestei materii care primește în ea lucrarea lui Dumnezeu, această substanță care fuge de subprinderea raționalității științei, și am avea o existență mai conștientă de misterele sau de lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu ne-a dat, apropiindu-ne într-un fel de perspectiva Sfinților Părinți care văd în toate lucrurile sensibile de umanistică. Adică forme de a ne împărtăși de bunele voieri ale lui Dumnezeu care sunt ascunse în lucru. E absolut necesar pentru un student de teologie, pentru un teolog, ca astăzi să ajungă la înălțimea sau la intensitatea unei inimii care să egaleze măcar primirea omului de știință, dacă nu și-o reușească. E inadmisibil în societatea aceasta rănită de atâtea dovezi de cunoaștere ca studentul teolog sau profesorul de teologie sau preotul să nu fie uimit de creația lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare la vremea lui știa foarte puțin în raport cu cât din noi, dar calitatea duhovnicească și conștiința faptului că această creație este făcută de Dumnezeu l-a putut să fie uimit de toate și să privească păsările și să fie uimit, să privească copaci înfloriți și să fie uimit și să vadă peste toate și prin toate, simbolizat pe Hristos ca fiind logosul prin care s-a făcut toate. Astăzi, studentul la teologie are mai multe argumente să fie uimit. Manualul își propune să arate din acest moment. Dar misterul care provoacă poate cel mai mult reflexia aceasta este viața însă și de asta misterul vieții este invocat aici, în manual, în dificultatea științei de a prinde totul și de a defini viața. Și ajungem iarăși în situația aceasta de a trăi viața, de a vedea că și reflexia filozofică se sizează lucrul acesta, că viața este un fenomen pe care eu îl trăiesc în fiecare zi și niciodată nu reușesc să-l cuprind. Eu sunt în miezul vieții, am o senzație că, într-un fel, viața mă trăiește pe mine, că sunt un subiect plin de viață și, în același timp, nu reușesc să o cuprind și încep, încet, încet să se sesizez că mi este dată de cineva, nu mi-aparține. Că, deși eu trăiesc și vorbesc despre viața ca fiind în posesia mea, ea nu e a mea. Și încet, încet, reflecția filozofică și această inapetență a științei de a pune mâna pe originea vieții ne duce vecinătatea acelui apofatism pe care vorbea Domnul Profesor, ca să ajungem, de fapt, să ne întâlnim cu Hristos care spune despre sine că este viața. Acum spune că este calea și cumva cuprinde toate demersurile științifice depășindu-le și spune că este viața și spunând despre sine este că este viața prinde și acest mister, într-un mod care este cu totul folositor pentru om. Spuneam despre raționalitate, că dacă nu-i pus pe seama unei persoane, ea rămâne fără răspuns. Și se contrazice pe sine. O raționalitate fără răspuns nu mai e raționalitate. E bine, o taină care nu are la capătul ei o persoană de care se înțelege, depersonalizează pe om. Toate tainele care n-au la spatele lor o persoană care să fie responsabilă de ele, să fie autor la lor, depersonalizează pe om. Noi nu putem îngroba toate aceste taine ale vieții fără să nu se strivească caracterul nostru personal. De asta Sfântul și apologetul prin excelență poate să asimileze toate aceste taine de lume, fără ca acestea să-i strivească profilul lui personal, pentru că le leagă de cineva care are lume și care are o relație personală cu el. Cum ar strivi aceste taine de lume caracterul meu personal? Ce valoare mai am eu ca om care trăiesc 70 de ani într-o lume atât de mic, într-un sistem solar minuscul, într-o galaxie absolut obișnuită, într-un univers extraordinar de mare? Ce putințe am eu să cuprind taina aceasta? Cum aș putea să iau eu lucrurile acestea în mine și ele să nu mă strivească? E bine, lucrul acesta se poate, dacă la sfârșitul tuturor acestor lucruri extraordinare, există un autor care a făcut lumea chiar și pentru mine, așa cum a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Și adresându-se mie cu această lume, eu am sentimentul acesta al siguranței că în centrul acestui univers gigantic sunt eu ca persoană și semenii mei de potrivă. Și universul acesta, chiar dacă este gigantic, este mare, nu pentru ca eu să mă simt strivit, pentru că nu-l pot traversa la pas, ci ca să mi se arate puterea extraordinară a spiritului meu de a-l îngloba, punând pe el simbolul. Și asta face știința, de fapt. Descrie universul și peste tot când îl descrie, reușește să poată, să-l înghidă, din punct de vedere al minții, de către subiectul personal. Și omul reușește să rămână pe Pământ, să cunoască întreg universul, să rămână în experiența vieții care îi scapă aceste taine pe care nu le poate cuprinde rațional, să nu strivească totuși, pentru că ele sunt oficiul de început al unei relații cu Dumnezeu personal, care l-a făcut pe toate ca să mă întâlnesc cu El. Ei, atunci când ne întâlnim cu un Dumnezeu personal la sfârșitul tuturor acestor căutări, trecând prin experiența imensității Universului care este mai mare decât noi, trecând prin experiența vieții pe care o trăiesc și nu reușesc să o înțeleg, la sfârșitul tuturor acestor experiențe limite, eu reușesc să mă împlinesc pentru că mă întâlnesc cu o persoană care s-a făcut ca și mine om și care a vorbit ca și mine, prin cuvinte și care mi se dă în formă iohanistică, în fiecare duminică, în cuvinte, în mod de plin. Aici se salvează toate aceste dimensiuni care aparent sunt imposibil de digerat pentru ființă omenească atât de puțin capabilă, rațional, să pătrundă tainele lui Dumnezeu. N-am putea face asta dacă n-ar exista o persoană care din interiorul nostru să ne învețe cum să facem lucrurile acestea, cum să le înțelegem. Asta este cumva partea spectaculoasă pe care m-am luat, încearcă să o ajungă. Hristos, calea care cuprinde știința, Hristos, adevărul, care cuprinde toate căutările omenești, oferind certitudine aceasta, și Hristos, viața care împlinește căutările mele, ale mele personale, ale fiecăruia dintre noi, care vrea până la urmă să trăiască un anumit gen de viață, în deplin. Părintele este în noi și asta aș încheia, poate mai fac o precizetă de referire la două știțe, care sunt foarte importante și pentru că și domnul profesor Ion Zăgar este aici, mă bucur foarte mult că este. Există o notă de discuție la Părintele Dumitru Stăniloae, în Filocalia 7, la Sfântul Grigore Sinaitu, cu totul neașteptat, dar cu moment peste tot este asta. Un om duhovnicesc nu este dezinteresat de nimic care se ține de structura ființei omenești sau de creația de Dumnezeu. Nu există niciun lucru care să fie irelevant din punct de vedere duhovnicesc. Că este un corp de grâu aruncat în pământ care trebuie să germineze, este un copac care trebuie să înflorească, absolut totul are relevanță pentru spiritual. La un moment dat, Sfântul Grigore Sinaitul, paradoxal, cine era Sfântul Grigore Sinaitul să se intereseze de relația dintre spiritualitate și filozofie? El totuși are pagini frumoase de Procalin care se interesează de lucrul acesta. Și la un moment dat ajunge cu reflexia în creștinătatea unui mint care spune că filozoful adevărat sau cărturarul adevărat este cel ce scrie propria carte a vieții cu faptele lui de fiecare zi. Omul scrie cu adevărat o carte pentru că scrie cu viața lui. E mai mare decât un cărturar care scrie o carte. Și Părintele Stănoare are o notă de susținut la acest gând foarte tare, în care spune care e privilegiul extraordinar al creștinului, acela că nu caută un adevăr, ci că e vorba de un adevăr personal cu care trebuie să se întâlnească. Fără niciun precedent în istoria filozofiei și toate gândirile religioase ale lumii, adevărul este o persoană. La seama că eu pot iubi adevărul cum îmi iubesc soția. Și el poate fi lăuntric prezent în mine, cum este prezent în mama mea când lipsește de lângă mine. Și pot să-l iau cu mine peste tot când mă duc. Și pot să caut să îl trăiesc viața lui și să-l imit în tot ce a făcut el. Când adevărul este o persoană, numai el, în felul acesta personal, poate să pătrund în adâncimile mele cele mai adânci, acolo unde date de ordin științific sau inclusiv considerații de ordin estetic, nu pot ajunge. Există o taină atunci când două persoane intră în relație de iubire, că numai două persoane pot să-și viziteze fiecare în mod reciproc adâncimile maxime ale celelalte. Atunci când iubesc un animal, nu pot iubi de plin și el nu mă poate iubi de plin pe mine pentru că eu nu pot să intuiesc peisajul lui psihic. Eu nu știu ce gândește, eu nu știu ce simt. Când am în fața mea o persoană și o iubesc, eu o pot iubi și mai mult pentru că eu pot simți ce simte ea. Pentru că ea e om ca și mine. Și de asta atunci când adevărul este persoană, eu am o relație care este fără precedent în orice experiență omenească. Pot să-l iubesc, pot să-l pomenesc, pot să mă rog lui, pot să-l chem. Nu există nicio relație cu adevărul de o intimitate mai mare decât în religia unde se afirmă că adevărul este o persoană. Fapt este în creștinism. Și ca să nu fie doar o relație de tip memorialistic, că și Platon a fost persoană, mă și pot împărtăși cu această persoană în trupul și sângele ei înviate în mod de plin în fiecare duminică. Spre deosebire de Platon, cu care am o relație doar mediată de opera lui, cu Hristos am o relație cu ființa lui omenească în mod nemijlocit. Pe Platon nu pot să-l consum pe o varistă. Numai opera lui mi-a rămas de la dânsul, numai atât cât îmi mai pot eu înțelege din opera lui, care nu transmit cu toată ființa lui, atât pot să preiau de la dânsul. Cu Hristos am o relație evaristică. Ființa lui se unește cu ființa mea în afara Scripturilor. Adică neintermediat de Scripturi. Mă ajută Scripturile, dar când coboară în mine ființa, unirea se realizează direct cu trupul, cu sufletul și cu sângele meu. Numai cu mama am avut o relație atât de intimă. Deci, privilegiul este extraordinar. Și de ce spun lucrurile acestea? Pentru că aici este corelativul teologic care depășește experiența filozofică sau științifică. Relația personală. Relația personală. În foarte multe privințe, experiența filozofului este înălțătoare, dar nu se sfârșește cu intimitatea relației unei persoane cu alta. În foarte multe privințe, experiența omului de știință este extraordinară, dar la sfârșit nu are acest privilegiu al relației interpersonale ca cunoașterea să se facă sursa zidirii mele. Lucrurile acestea se pot face numai atunci când izvorul cunoașterii și cel ce stă în spatele lumii sensibile cunoscute științific și cel ce este sensul vieții mele E o persoană, pentru că numai într-un mod personal, având relații cu o persoană, ea, cu toată cunoașterea și cu toată adevărul și cu toată viața ei, poate să intre în viața mea. Anumite toate celelalte relații, chiar dacă sunt de intimitate mare, nu ating adâncul meu cel mai mare. Numai o persoană poate să coboare acolo. Și în jurul acestor afirmații se vorbește și despre neuroștiință și cu asta închei. Este fenomenal cât de multe rezultate care validează forța terapeutică a experienței spirituale sunt scoase astăzi la nivelul de neuroștiințe. Este avocatul cel mai puternic al vieții spirituale din lumea medicală sunt neuroștiințele astăzi. Și mă bucur foarte mult că domnul profesor Leon Zelian, care este și președintele Societății Naționale de România de Neuroștiințe, este apropiat de locul din teologie, filozofie și știință, alături de alți cercetători mari din lumea medicală care sunt pasionați de neuroștiințe, pentru că asta ne îndreaptă spre afirmația aceasta că viața duhovnicească sau viața spirituală a unei persoane este condiția pentru sănătatea ei. Manualul de apologetic încearcă să aducă și aceste aspecte în discuție. În câteva capitole și supracapitole este abordat modul în care singurătatea sau compasiunea, contemplația sau asceza au un contributor foarte important în starea de sănătate. Și aici, filocalia Sfinților Părinți se întâlnește cu rezultatul din ultimul oră în laboratoare de cercetare în neuroștiințe. Și aici, ca și în celelalte situații, avem parte de virtuți care sunt cultivate în existența noastră pentru a împlini mod de trai care este sănătos și din punct de vedere medical și din punct de vedere spiritual. Și numai despre compasiune, dacă ar fi să pomenesc, iarăși ajungem în decenalitatea acelei relații interpersonale, pentru că nu poți să fii plin de compasiune față de un copac. Compasiunea mea este răspândită în toate adâncimile ei, când iarăși am în față o persoană. Există o complicitate între sănătatea omului sau înaintarea lui în viața duhovnicească și această relație interpersonală. Și asta din cauza faptului sau datorită faptului, în spatele tuturor acestor experiențe și în spatele lumii acestea sensibile, este un autor tripersonal care a experiat din veșnicie iubirea și deschiderea și desăvârșită a fiecare persoane în raport cu celelalte și noi suntem invitați, de fapt, în această experiență a compasiunii și a cunoașterii tainelor lumii să participăm în fine la această comuniune. Deci, esența și asta încheie a manualului este să arate, de fapt, dincolo de datele propriu-zise sau de corelativul teologic, mai degrabă sau și se indice un mod de a vedea lucruri de pe care noi, ca autori, ne dorim foarte mult să transferăm studenților. Studenții să fie uimiți, dornici să înțeleagă misterele creației, tainele acestei lumi. Conștienți de faptul că în spatele fiecărui lucru sensibil sunt înțelesuri extraordinare. Și foarte atenți și preocupați de creație, cu aceeași grijă cu care sunt atenți și preocupați de Scriptură. Și încet, încet să aducem din nou perspectiva patristică în lumină, și anume că un teolog valorizează la fel de mult și Scriptura și creația, considerându-le ca două modalități prin care Dumnezeu s-a făcut cunoscut omului și i-a adresat omului invitații ca să ajungă în comuniune. Thank you.